farahu def na sib an yahaba mu may li ba'di waladihi ñal ñen ci domam may len malahu arlam kulluhu lepp may kenn ci say dom nga may ko sa alal lepp ñege de stock lolu day neena sib nañ ko lolu neena koku ñoom sax yoon may na leen ñu japp ca gantu ñu sa dess ndax ciosan ba hadith sa dessu yenen ali salatu wassalam ittaqullaha wa'dilu fi awladikum ragal leen yalla te ngeen mandu yamale seeni dom am kenn ku ci joge dik ni di sédelo yenen niko dama may sama alal sama jenn dom dila ko sédelo mu niko man kay duma sédé la ashhadu ala al-jawr inni la ashhadu ala al-jawr ak jeng kay duma ko sédé kon lolu yeb ñu xamni kon dal li gën moy yamale say dom ndax benen hadith dafa ni yalna yalla yaram wa jo xani aana waladahu ala birri dimlina ci domam ci dom jaman ko nangul li muy santane te moy mu def defin yu rafet bañ xolu dom jadi dekke naqare ak ñaaw ci mom lolu day tax su ko bëggona top ni ñu war topé way jur muy jafé leg leg ngir ni yalla bindé bakkanu dom adam jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilayha neena bakkan ni ñu ko bindé moy sop ko koy defal lu bax kon même boy ko juré yit nga diko defal lu bax dana tax nga dimbaliko ci mu man la sop té kon mu man la nangul kon dana ñu ko sip wa amma ash-shay'u minhu amma may ko lenn ci alal jade fa dhalika lulu sa'igun lu dagan la waye itam limu ci jubde lu dal donul li lola dafa gën faw li gën faw dal moy yamale len ñu bañe gis gëna lante ci seen bop wala basa ayul nak an yatasaddaq musarahe alal fuqara ci ñi nga xane dañu amul dara fuqara wi mu musarah len bi malihi ci alalam kullihi leppam lillahi ngir jublu jëm yalla rek lolu mom dagan na waman wahaba kumay hibatan ak may falam yahuzha jeluko laq denc almawhubu lah kaj ko may jeluko denc hatta marida ba fa febar alwahibu kamaye won febar febaru de motax ñuy wax toujours ko ama febar yudul yoyu aw wanen tak bañ bay metté ku yor loxo yoyu koku tudde wuñu ko ay febar fi ji tax ñuy wax donte yépp ci walu loxo arab febar la itam nak ndax lula mëna teural nga bañe xey dox sey aajo marad la waye marad bi ñuy wax fi moy marad bu ñuy jaq borom de ca su boba nak a bu boba kañu mayon ñak na waxuma lak su yexé ba mu faf de aw aflasa wala ñu sisur ko dafa ñak ba ay bori jaamur faf ëpp alalam yon taxawu alalam pour sédélé ko ñimu yoral bu boba kumu mayon te jeli woko ba boba ñak nga faf kon falaysa lahu ñet ñelatu ko moy sañatul hina idin fofa qabduha bëgg jël may gogu ñu ko mayon ndax passé na walaw mata sudde won al mawhub lahu kiñu may ñal ko waaw su fekkoni kiñu may jeli wul modé koka may je raw ko mana rawul ay donom kon kana nek na li warasati ñal ñakoy don al qiyam taxaw fiha ca mayga ñu taxaw ci atté yoon ala al wahid warala kama yawon as sahih kawir ndegam ki may won ngi wer koku mom man nañu taxaw jël ci té yoon dimbali len ci waman habasa daran ko xamni dafa hubus li kërëm dako hubus moy waqf jël alal tek ko ci kaw samp ko fa pour yoonu yalla nañ koy jariño ci walu top yalla gi buy jakk nga ko def ñu diko julé buy kër yu ñuy dekké la buy lu mu doon luñu mëna jariño nga def ko hubus daran kër fa hiya mom hubus ba ala ma ja'alaha alayhi ma ngay nekk ci lamu ca def won mom borom ci ay sarta namu ni won non la bëgg ñu diko ko doxale ah lola ca lay nekk ba faw même ganaawamit ku koy doxal lolé borom sartoon bu jëk mom nga koy doxalal in hizat ndegam jeles nako qabla mautihi la jek dem dakh hubusit fofu mom may mo fi yeb suñu ne hubus nañu habastu alayka dari fexel ba jël ko nuñu mëna xamé ni jël nga hubus bi bala ci la ko joxone di dem ba su boba day delu di dono rek walaw kanat sunekon hubusan ala waladihi as-saghir su fekkon keur gi dako hubus ci domam ju ndaw mom wayjur bi jasad dagan na ñel wayjur hiyazatuhu laho yorel koko laqal ko keur ga ila an yablugha babamuy jot dayo mak man nako ko teyel amel koko babamuy jot dayo mak waye nan la koy teye ndax day dem dekk ci dedet da koy wax legi nan la nak wayukriha lahu nako kul yasal ñu diko dencal pay lu yas ba wala yaskunha tabu muko dukkem dekke mom ci bopam mba suko dekke wa id fayd lam yada subay wul dukna sukanaha dekkem gam ko dekke nak ganaw bi muko ko maye batay delu nak dekke ko te bayiw ko hatta mata bamu de kon batalat hiba gar may ga yakuna nekatul may ci yon dom je ñakna day andak moromam ñu don rek way mom meuna tuca am alali bopam ndax li nu passé won ni shartu hiba moy al hiyazatu qabla mautil wahibi aw qabla maradi jël denc bala febar febaru dem ba muy de moy tax de may gi wer ak hubus gi ak yeb wa in al qarda su fekkon dafa jeex tak man hubisat alayhi ñañu hubuson ker ci ñom niki dafa don dani awladu fulan wa do bi diw la ko jox te jeex nañu gisatuñu ku ca bok ba ca set ye gisatuñu wala muni wax jim ci sen fi minan nas niki tay at-talabatu al-ilmi ci dekk sangam gisatuñu ko fa yalla ter wala muni alla umyanu gumboy gisatuñu gumbo gu ca bok lolu moy ñañu ko xubusoon ci ñom muy fami wala aw xet ci nit bu ca ken desatul raja'atna del hubus ba ala aqrabin nas ci ku gëna jégé mbokk ci nit ñi bil muhabbis ci ki doon def hubus bi ku ko gëna jégé ci nit ñi yawmal marji ci bes ba muy del ci mom ku mu fekk moko fa gën jégé te dooma ku gën jégé koka hubus lay doon ci koka te lolu du nek mu defalati ko mom ci bopam det yona ko defal bopam ndax kër gi bi nga ko hubusé fi sabilillah saraxé nga ndariñ ba kon mënatul del ci yow kin ko ñang ko joxon nak bu fekke dañu jeex ba kenn desatul ah manu du tax yow nga man ko ñak faaw ludul anam saraxe ga waye kon dañuy seet kula gëna jégué ci nit ñi rek mu nekk xubus ci koka yool ba dila fekk ci tuzul ah ci bis ba muy del ci kula fa gën jégué nak rek lañu wax ndax waye man na la gëna jégué tay ëlëk moromam gën la ko jégué waaw ah rak kay jégué na la lool waye nak bi bir mi data soti nga fa jur dom je mo la ko gën jégué légui motax kala ko gëna jégué ci bis bu muy del ci motax ñu wax waman a'ma a'mara ku jox ak kër rajulan way hiyazat hayatahu diru dundam daran kër lolu umra la tuddu min amara ya'mar umru jifiri ak dundu ci la jogé amara daran li fulan a'mara darahu li ful ala fulan neena ku ko def waman a'mara rajulan hayatahu darahu ku jox ben way diru dundam kërëm pour mu diko dëkke koka xéetu hubus la kon raja'at delu ci kër ga ba'da mawti sakini ci gannaaw deew aji dëkke ja milkan di momel li rabbiha ñeel borop kon lool rek kat moko wutale hubus ndaxte bu kédé mom day delu ci doon momelu borom wuté hubus wa kadhalika annaka nunu in a'mara alay aqibahu su fekke ay domam ki satamat ko gannaaw ga ñoñatam de nga fan qaradu te ñu jeex tak cene desu ci batay nonu mu delu ci lolu bislafil hubus wutana hubus waxo nanu ni kon mom kay day dal le nek hubus ci kula gëna jégué gannaaw ga ci mbokk wa yow du del ci yow fa in ma tasude al mu'mir ki joxe won kër gi umra yawma idin fofa kanat dal di nek li warasatihi ñeel ay donom yawma mawtihi ci bis bi muy de kër ga nek milkan ñeel momel lahul ñeel len lol lepp wutale na ko hubus waman mata ku de min ahli al hubus ci ñi nga xali ñoy wa hubus ba dafa waxon ni talabatul ilmi ci dekk bi wala fuqara'i wala umyani denga kenn ku ca de fanasibuhu walam ala man baqiya mangi nek ci ña dess rek ñokoy seddo ci rek yam ci way itharu defna yatal gagnel ci hubus fil hubus ahlul hajati warom ajoya defna len gëna gagnel bi sukna ci dekk ba dekk kayba wal ghallati ak ghalla bonafis ngañay ñariñ la cey joge ci kaw ba mu ne dekk kay bi nako joxna ko tay manam gumboy kon ku ci ëpp aajo niki tay mu gën ca ñak wala mu ëpp ci njabot te kenn ka amul njabot mom nak mu am njabot yo xane xeyna ben nek sax doyu len muni ku ci ëpp aajo nak dañu ko gëna jox dana dem ba ki am njabot ñu mën ko jox ñaari nek ci xubus bi kiko amul ñu ni ko nak ben lañu lay jox te muy deug wala bu de galaba dafa ni kër gi lu yaas bi ci joge nañu mako joxal fuqaraaw yi nañu mako joxal gumbo yi batay ka ci gëna lor batay danañu ko ci ëppal ci waman sakana ka xasa dekk nak fala yakhruju du genn li ghayrihi ñal ku dul mom amma bu fekke ni ñi jëkke dik jëkke du dekk ci jekki ba yag seeni morom dik kenn du len ni a señ bi yag nga ci dekk nga ci nangami at nak wutalil sa bop fo dekk ndax ki kat mom mosagul lolou waxuñu ko ndegam du boromako charton ni a ku ci dekk nangami at kat bu ko amagul fu mu dekk dikke da nga genn jox ko ludul chart bobu mom la ni illa an yakuna ludul bu nekke fi aslil hubus ke ngeer benu hubus ba charton ab chart bo xani lolou bok na ci ah kon chart ba fayam di dey wi waxi ki hubus lu mu ci wax rek moy dox wala yubaa'u deful jaay al hubus hubus wa in kharib surate sax duñ ko jaay de wa yubaa'u danañu jaay al faras fas al hubus mu hubus mo xam dañ ko hubuson fi sabilillah ñu di ca mana war di dem ci jihad yek yoyu neena koku danañu ko jaay fas bo xani yek la bu dafa def kelab febar rek febar bo xamne daf koy melni daf koy doflo manam fas hubus mom su febaré febar bo xamni manes nako jari ñoo ci anam bamu dagana jaay ah kon hubus bi duté ñu man ko jaay pour remplacer ko benen fas bu amul ayib mu nekati hubus su ko defé wayu alu ñuy def samanuho njegam ge fi mithlihi ci fas bu melni mom tolli mom su ko deban ñu jëndé ko ko mu nekkat di hubus ah aw yu'anu wala ñuy dimandiko bihi ci ñeug gañu koy jaaye budul mat ñu dimandiko ko fihi ci kemam bu toll ni mom wala bok nga xamni budul mat ñeugu moroma mit dana ca man dawlu ndegam dana am leneen lu ko man motali su ko defee wu ñaarel wo wu nekkat hubus rek waxtuni fa ñu wuta nak fil muawadati ci wéccé bi rab'i ci kër hubus al kharib gu magat gu rab bi rab'ina geneen kër ghayr kharibin gudul ko rap ñu wuté ci ndax kat dañu ñu xubus kenn du ko jaay te wéccé kat xétu njaay la wéccé moy aynul bay mubaya an jaay la waye nak ndax gogu anam mom dana daganam ndet kër gi xubus la won magat na rap na ma ngi fét nga man ko gis geneen kër gu dara sikul te borom nangul ko wécc koku lañu wax wuté nañ ci ñini man na nek ñini dedet xétu njaay la te njaay du dagal war rahnu tayle jaizun lu dagan la wala yatimu du sotti nak ba nek haqiqatu tayli illa bil hiyazati ludul ci jël ga garder comme mok may ñoo bok fofu atté momit ki nga xani mo leble borom pour ñu tayle ko balay sotti nako jël denc wala tanfa'u du jariñ ash-shahadatu sayda fi hiyazatihi ci laqga illa bi muayanati al-bayyinati ludul ci janlo gu sédé sa janlo ak bam koy jël di denc waye na ngeen sédé ni nangam jima tayli won diw kat joxna ko ko fabna ko bu fekke janlo wu ñok mom sédé gogu du jëriñ dara ay wa damanu rahni garantek sédé tayle liñu tayle minal murtahin ci ki taylew murtahin moy ki taylew moy ki leble teye alalu jamur diko garant su koy daman bangi ci mom de momit alal ja luko gar mom la ko garal su ca sankot da koy fay borom bu ko fay borom momit da koy fay kon nangi ko fi ma yuqabu alayhi bu de luñu meuna laq walen ci sel amma lo xamni kenn munu ko laq ah dafa dé jahran ñu xamni bayima buñu ko tayli won na mu dé koku duko garante wala muy kër la won te kër ga dafa mab daanu toj nit ñi janon mom koku duko garante muñu mëna laq lay wax niki xeyna mbub ak yenen wala yadmanu duwarlu ma la yughabu alayhi lumanisul laq ko xani bu ne sankuna mba yaquna nit ñi janlo ak firndeje koku kon duko wa samaratun nakhlil rahn meñatum garabu tandarma bu fekke dañu tayle garab ga at mi jot mu meñ ci koku lir rahini ñal nak ko tayle won moy dembi meñatam du deug waye du dal di defene dañu ma tayle garab rek ah kon waxtu wu meñe damay jël dedet lolou kan moy aynu riba bu ri ndax garab gi jëm ji waleur la wo xamni toujours mo meuna sédé bor bi manam limu jariñ dal boné fegg yang ko yor sa assuré assure dal moy xam nga ne yow da nga jot ci sa bor ndax so na ré ñak sharia kiko fit nekkal atté da koy jaay fay la ci sa bor motax toujours su ngeen wuté won nga ni ko a man million la la lebalon wajini la ilaha illallah 500 mil la won nga ni ko kay de nga ah 500 mil la won wajani la man million la la lebalon ñu ni lumu ko tayli won mu ni kër ñu sét kër gi lumu jar neñu kër ga koy sédé suñu gisé kër gi ay morom mom 500 mil la daan jar ñu ni kilé wax deug su fekké kërëm dara mënu ko jar luddul million ñu ni kélé wax deug lolu la taylay jariñ waye munu la dem nak ba nga di ca gagne xalla aha sude kerit soko luyas wonit ki ko ki lako taylay mom luyas ba budé garab meñat ma ki lako taylay mom meñat ma ah motax muni wa samalatun nakhli arrahni lirahini ñal nak ko taylay won wa kadhalika nak nunu ghallatu dari ghalab kër ni ki luyas ma fay luyas ga koku batay ki mom kër ga ko mom wal waladu dom rahnun tayla lay don ma al amati andak jeber ar rahni mana al marhunati jeber bo xamni dañu ko tayle won mu jur gannaaw biñu ko tayle talidu ho dako jur baada rahni gannaaw dat biñu ko tayle won kon sangam munul dik di jël dom joju ludul su fekke ni dafa jël si dafa fay bay jël alala wala yakunu du nek malul abdi alali jam nak rahnan di tayle andak jamba dedet lol ni rewul ak dom a illa bi shart ludul shart dafa sharto nit jambi kat tomo ko tayle luy alalam ci la ba bamuy fay waw wama halaka lu alku bi yadi aminin ci loxol ku ñu wolu denk ko su fekke ki tayle won ak ci ko lebalon dañoo d'accord ci alal ji mu koy tay dox muy garantie ñu tudde ko tayle dañuy set jenen jambur ba lañu wolu ñu denk ko ko mu amé len ko ñom ñaar ñet tang bu fay sé borom mu ne ko demal waje jox la sa alal su fekke lolu la amin la al ko ci loxom fa huwa mu'min ar-rahin ci ki ko tayle wona ñak nak ndax ñoko bokkon wolu denk ko ko kon day fay boro jamur kat waye limu tayle won mo koy pert wal ariyatu ab mu'addatun luñu wara delo la shar'an wujuban a yadmanu day warlu ma yughabu alayhi luñu manal laq ko ab lo xani manes nako neub dik wolo wu lu dul dafa dañ ko sacc ak dafa reer te amul firnde yakoy gara yakoy fay wala yadmanu du warlu nak ma la yughabu alayhi luñu munu la laq min abdin ci jam aw dabatin wala dabba koku kon jambi dafa de dabba ji dafa de dañ ko sacc koku mom duñu ko meuna ga duko garanté illa an yata'adda ludul dafa jelgati té moy jéggi fa mu warona yam dem sant jam bi lo xamni warna meuna ray nit mu def ko dé koku nak mom moy jelgati wala dabba ji non wal muda'u kayu denk in khala sudike wax bisni radattu alwadi'ata ilayk delo na li nga ma denkon delo won nalako waja di mim kon lu ci xew sudiqa ñu deggal ko waji ni ko delo wo mako mu ne ko aha kay li nga ma denkon man joxon na la ko fi mu ni dedet jotaguma ci way dedet way bu dang ko fatte xana man delo won na la ko waji ni delo won na la ko mo am priorité mom lañu gëna jëk deg waxam lu mu ca doli ci muy sédé mudi ngiñ kat mom dañ koy deugal lutax ñaari sédé dafa am fab gi mu fabone ala la ko diw am ma denk la yow wax nga ni diw ku doy ñep kuma doy la ba nopi ah lolo tax illa an yakuna ludul bu nekke qabadha jelon nako bi ishadin ci sedel ah su fekke bim ko koy denk dafa ni diw kay sedel man damay denk diw mi sama alerji diw sedel mu jox ko alal diw di yek koka diw delo won na la ko dong joandu lak sedel kat du ko ci genné ndax wuti wul ak ni waji bi mu ko koy denk beug def listisaq ci doylu motax kon momit suné delo nako dañ nan waw ndax yewit andi won nga ko sédé delo ga buné dedet ñu ko kon fayal wuyum xala way nak su waxé mom ki ñu denkon ni zahabat dafa dem alal je dafa rir fo wo mom musaddaqun kuñu deggal la bi kulli halin ci bepp xaal su fekke ni waja mom neewul delo won na la ko waya dafa ko ni li nga ma denkon de yalla xamna ko ni de dafa reer koku kon dañ ko nan wax nga deug rek su yebo sax waji wuton na sede wuton na sede bim ku koy denk waye ki neewul delo won na la ko bañu nan koy yewit ana sa sede dafa ko ni rek reer na kon nak bunu boole lolou ak wolu giko waji wolu won ba diko denk lolou danuy daldi japp ni wacce nako kon huwa musaddaqun bi kulli hal wal ariyatu abnat a ya amon aja dem niko abal masa nangam ji wutewul ak yow mu tok ba mu dikene la dencal masa ma nangam ji ama abal manak neena la yusaddaqu ken duko deugal fi halakiha ci alqur alal aj wo alal ni dik ni ko abal ma sanangam mu jox la ko gannaaw ga mu dik diko laaj ngeni ko alkuna dena wala lenen lolou fi ma yuqabu alayhi ci lo xani man nañ ko laq lolou kon du ko ci jele waman taadda ku jelgati ala wadi'atin ci denkaane denga damina ha nako warlu kuñu denk dara nga jelgati ci bana def ci lu passé sartu ki la joxone limu la ci mayone ci wax neena koku yakoy warlu bu ca deme yayi fay wa in kanat bu fekke lañ ko denko nek na dana ni ramba ay deram mu jelgati ko waru ko won laal waye laal nako liggey ci jaay ci jënd ci faradaha mu delo ci adad ba mu tol na mu tolon fi surratiha denc ko ci ciakom sañu daan danc xeyna surra lañu daan denc bu jek batay dal mu delu ci ko fañu ko dencion delosi ko summa halakat ganaw ganak la ci jeyé dik mu yaq mom dinar yenn mu melon na mu tolon ak deram ye tollu wat nako delonako ganaw ga benen jeyé dora dik koku day faqadukh lu dafa wuté nañu fi tadminihi ci warale koko payga ak ñak koko warale waman ittajara ko xani dafa def commerce nak ci alalu jambur lolou kay jël gëti la waye day lenen ki nga xamni nak dafa dañ ko denk alal mu waron ko fa bayyi mu ni ñum su bëgge commerce na dem wuti fenen liñ ko denkon daganul mu fab ko ni dama ci commerce waaw fa in waqa'a wa nazal su lolu daganul amé denk nañ ko mu dem jël ko nak def ca commerce ganca ngañayam ah fa zalika lolu makruhun lu yusib la de dem delu ci na mel na mu melon waye war ribhu lamu ca gañ la ho moko mom ala kurhin denga su demon saraxé ji ko sax mo gën waye nak su ko bëggé lek ah dañ ko sib rek tanka delo na rasul mal badal munuñ ci wax dara lu dul ni ko yewit nak li nga def yelul won ah in kanat aynan tufeke ayn lan wax dé moko mom aywa mafhum ayn su fekke ni tay materiel la won masalan yenen yu ñu mëna jaay ak jënd la mu dem nak jaay li ñu ko denkon jënd ci jaay jënd jaay ba gañé dal di démat ci caisse ga jënd ci ca marque bu boba dik tegalat fa borom ah defé ni mel na na ku jëlon xaliss def ci commerce denul ci rasu mal ba ci adat yamuñu ki ba nga fabé matérielam dem jaay ko muy xaliss nu mu yag yag xalissam nga amé té koku yag til ba nga man ca am bénéfice diko lek dafa melni alalu jaamur nga yor diko ci defal commerce rek bu fekkon xaliss la fa tek nga dem jël xaliss ba def commerce delo capital ba dessé sa bénéfice lolou lañu waxone ni sib nañu ko dé waye du té yakko mom sib nañu ko moy soko mënon sa raxé xeyna mo gën ci yow wa in ba'a sujaya alwadi'ata lañu ko denkon wahiyata mom ardun mudi material ma ganjar farabuha borom budike mukhayyarun kuñu tanalo fi samani ci jël jeggi mu ko jaaye loko jaaye mu ne nangam mu ne ko andi joxma nu balagham ma balagh sannako te mu dagan ci mom lepp awil qimata wala qima ja mu ne ko xawma loko jaaye sama yon man bima la koy jox weleeram nangam la fay ma nangam joju lolu yawma taaddi ci bis bamu cey def la dul yon bamu cey jalgati ci ñako fa gisoon lu war di weleeram su ko nexé laaj ko lola ndegam tanul njeggi mu ko jaaye su tané njeggi ndax mo gëna sa kan waji amul droit gantu ko ndax alali jaamul rek la fa jaay ko waman wajada ku daj luqatatan apor falyu'arrifha nako xamle sanatan ndegam lu am mana lu am solo la ci waloru jamono jamu teewal amna fa mana dal amna fa lu jar xamle nga amna ci ñu for yo xane wax nag kenn du taxaw ci penc naan ku reer la nangame kon nako xamle sanatan at bi mawdi'in ci barab bo xani yarju dana yaakar ta'rif xamle ga biha ci mom ni dana jariñ fi dal ku ko fi doon am yegle fek di won jombul dana feñ fofa fam ko yaakaré nako fay ki fañ ko ken yaakaré wul ken sant ko mu dem fa diko yegg fa in tamat sumate sanatun at fek mën ko doon yegle walam yati laha ahadun te ken dikal ko feñ ni mako mom kon fa in sha'a bu ko sobe habasaha mu teye ko fi mom rek jëme fan ah nako fa teye su ko fa teye ba mu yaqu tab'a nafsihi ah batam poto foto kon genn na ci mom garantie am genn na ci mom ah fa wa in sha'a bu ko nexet mu bañ ko fa dencati tasaddaqa biha musarakhiku waw su ko saraxé nak wadaminaha te mu warlu walor ba li rabbiha ñeel boromam de in jaa bu dikke mu ni ko dama ko teye de gisuma la badat bi mat saraxé nako ah bu dexé borom mu ni ko ah waw joxma xeybam ba de ñu jox ko lu deug ludul bu boromam ne ko jere jef manit kon man nga saraxel yolu sarax bi doynam mu jeex wayn intafa'a biha bu fekke badat ba jeexé atba dafa dem jeriñoko mom ci bopam lolu ken duni daganul boba gannaaw xamle nako at lolu lañ ko galul suko jeriño mom ci bopam xeyna lamu def dagan waye nagit daminaha dakoy warlu waleur ba bu boromam dikke wa in halakat lolu su fekke nak dafa fa reeron de nga dafa alku qabla sanati la jek atmi mang koy xamle atmi jeexagul mu faf alku budé luy dund mu dé budé alal jenen mu yaqku aw ba'daha mba ganaw atma la sax bi ghayri tahrikin tiludul moko yengal dudul ni alkande gogo yaqule gogu du sababam kon lam yadmanha du ko warlu wa idha arafa sukhami talibuha kay wutsi lu qatabi ke deg ni diw dafa for nangam mudi ke nan man mi mako reerle won kon ñu laaj ko ndem khalis la masalan bu xame al ifas sa ku bañu ko solon ba lañu ko ambe won wal wika ak buum ga ñuy takke won sa ku ba namu mel xamna ni day sa ku bu mel nangam la ko defon ndax khalis dañ ko daan def ci ay sa ku yu ndaw ah adenga ak di ca yew bu mu xamna xamle ni saku bi day saku pi sangam la ko tefon xalis te buum ga ci fas buum nangam la yoy yar su ko xame rek akhadaha nako jël bima ay wala ci li lu reer ci ay gëlem ci all bi nit dox ba dajé ak mom koku bokul ci yiñu ko ni so dajé ak alali jaamur ju reer nang ko for garder ko laaj te ko dedet gëlem mom bu ko fekk ci allit bal nonu la ko hadith ba saxal ndax bir bi nga xamé ni ci la yonnate bi alayhi salatu wassalam doon waxtane yoyu dañu ko laal dañu ko laaj di wax dal dawal yi yep mu di len wax atti dañu ko ni wax ñu ni ko dalatu shat mana gatt bu sanku ci all muni hiya lak aw li akhika aw li dhib ñu ni ko fa dalatu ibli muni malaka waliha walaha inna ma'aha shiqaaha wa hidaaha tara ash-shajara wa tashrabu al-ma' hatta ya'khudha sahibuha fa ya ñu ni ko wa gatt bu reer na ci digg al moone ko ben nga mom ko ba ku mel yow mom ko batil mom ko rek di mana gatt mbiram amul solo kon budé ci digg al fo xani jégewul dekk jégewul ay tol ak fuñuy sammé soko fa féké boko jappulit keneen dik japp ko jari ñoom batil la koy lek borom mom mo tul dootu ci jox ba taxna bo dajé ak mom ci digg al bo xamni fayfa ala imarata biha nga dal di ko jël lek ko dalay dal di lew ci niko sunna waxe non ñu niko wa budeel geleem nak mu niko geleem sa yonewu ci ma ngi sol dalam ma ngi yor mbursu ndoxam di far ci garab yi ba waxtu bu borom dikke japp ken jaakul ci mom tilugu ko fad wala dar lu koy song ci all ana dalu wi moy deru geleem ndepp tankam deg manu ca dara gis nga bo ñewon ñagon sa taxas man na dem ba baye nak yoy dootu ko bet waye gele mom bu diket na la wordi man na dal di ñaxal jaar ci ko ndax deg yi mun la beut deru tank yi mom mu ne ko inna ma'aha hidaaha wa siqaaha an musu ndoxamit moy geleem bir bi reyna rey go xani su mare ba mar dem ci ndox dana ca nan nan bo xani bu fa joge man na dem ay fan di far te du nan lolou mom la ko ni mangi ak dalam mangi ak musu ndoxam day far ci garab yi ba borom di dik japp kon dalatu libil ken du ko jël ci all ndax sunna bobu rek lañu doxal minas sahra wala ho ñal nako akhdhu shati jël gat wa akluha ak lek ko in kana dem dafa nek bi fayfa'a ci allu manding bu sore bo xani la imarata biha ben imara dekk tax mana lo xani nita ko fi taxawal mu nek dekk wala ay tol yoyu imara la ak yu mel non bu fa jogewul kofu mom ne budé gatt rek mom ban nga ko jël lek ko te kon nak bula ne man nga ko jël lek ko mana la tabana fi kon do bu ko ni loy fay borom la duni bula ne xey japp ko lek te nga kon ومن استهلك كسانك عرضا مانا ماتريال يغفرون فعليه ورنكو قيمته خيمام وكل ما لب لو خان يوزن دنكو يبيزي او يكالو ولا ديكو نت نتكي فركو جلو سانكو فعليه ورنكو نيال بروم مثله يمن موم تبيزي ولا تنت بچخيات نيام ووا wala ghasibu ku fek ku nangu rek yefi jambur koku da minun kuy warlu la lima ghasaba ci lamu nango ci borom ghasb nak nu fere ko fek nu fere ko nangu moko gëna tolok bat bi manam bat ndax fek mom bokut ci wax wala deug deug moy jeki jeki niko cifit budé lo mom man nga ni dama ko fek fi su wala keneena ko yoron mu fek ko denga waye ghasb nak moy nangu la gën nangu yefi jabor moy ghasb mo xam dang ko upp dole yaram nangu wala dang ko upp pexey jamono niki ñi nga xamni danañu bari mati mati ba mëna nangu kër jamur wala leneen ci luddul deug yoyu ghasb la kon nak akhdhul mali qahran ala sahibihi lolu mo tuddo ghasb wa huwa haramun nena baminun lima ghasaba dakoy warlu mokoy fay fa in radda su delo tilka zalika ghasbu bobé maqsub bo lañ fek lañ jëlon mu habbi halihi mir mu mel nam melon pam nam ko fekke won soppi ko won mu delo ko borom koku fala shay alayhi dara waruko ludul bakaru taaddi bobu nga xani nak warnako tup waya dara lu muy fay ci jenen alal am wa in taghayyara sufake limu jelon ta ardala dafa soppi ko nak fi yadihi ci bim ko yore rabbuhu baramam mukhayyarun kunu tan lola digante bayna akhdihi digante mu jël ko nona temuñ bi naqsihi andak mankem aw wala bi tadminihi mu waraleko alqima muniko fay ma khayma jam mu war ci mom la doon war la doon waloram bis bam koy fap lola sañ nako ko laaj yar yoy walaw kana sunnakun naqsu manke ga nak bi taaddihi ci jelgetem mom dafa waro dafa waxon ni ard bi da ko yor bamu soppi ko ci loxom rek man na am mom bel pexe def ko waye dal bamu koy fap fek naqsa amagut gannaaw ga la ca taghayyur gi am lool lan wax amma bu fekkon mom mo ca def ludul nona motax naqsu ba am ca bi taaddihi ci jelgetem kon khuyyara ñu tan lo borom aydan batay fi akhdhihi ci jël ko nona wa akhdhi ma naqasahu ak jël lamuy tayé mana arshu lamu manke manam su fekkeni mom mo ci def ludul nona motax manke gi am te mom jooni mo doon waloram ba mu manke gul waye bimu ko yengale def ci ludul nona tax mu manke juroom ñet témèr do ngay xey maam kon borom sañ na ni jox mako te tek ci ñaar témèr lolu moy arshu wa qad ikhtalafa wutef na nak fi dalika ci lolu neena mom toujours bu waxe la nga xani mom mo gëna wër fi momit du temu samonté ak waxu yenen boromi xam xam yi nga xamni seen wax def na ko rek te batay respecté mu daldi ni waxa dox tulifa waye lamu jëk wax moy mu'tamad indahu suko defé nak wala ghallata ben ghalla nekut lil ghasib ñeel ku fek ginnangu alali jaamu amul ghalla de su fekke ni fasu jaamur da bay jaamur saretu jaamur auto jaamur la daldi nango ci borom di ca liggey bu tanguy delo jëm jaat de nga lumu ca gañewon ci ay alal dafa war delo lool wayru du day delo ma akala lamu ca lek min ghallatin ci ghall awin tafa'a wala lumu jariño saretu jaamur la nangu won ci borom safana lu ca kenn di lek waye mom mo ci daan roñ ay bagage kon momit lolu mu ci jariño lañ ca warona fay ci ab tonte ci luyat moko war fay wa alayhi warnako al hadd mom ki nangu won alal jaamur in wati'a su fekke dafa laal jeberu jaambur bu mu xasbu won ci borom ko ku ne xamna ni jeberu donga tax ñu wax jeberu jaambur bu mu nango ci borom su fekke jotté nak mom ciaw yoon war ko ba nopi wa waladuhu dom jubu ci am su ci amé raqiqun jaam lay don li rabbil amati ñeel ko momon jeberu bobu ñu xasbu su ci don amé moko mom mom amu ci luddul ciaw yoon ñu ko wara ciaw wala haddu yoon da ولا يطيب دتي لغاصب المال نيالكو غصب علل نيكي ليمو جيلونا عين لا دو ماتيريال نينا دو كو نيال ربحه بنفيسم حتى يرد بامي ديلو راس المال كابيتال علل بامو جيلون سي بوروم سي لودول ديغال ادينغا خالص جامول لا جيلون دو ديغالو بوروم ديم ليغي سي با ام بنفيس neena bala bénéfice ba tey ci mom dagan ci mom mbate mu dello ghasb ba lolou teggiwul bakaru taaddi bi koku mom dako war jéglu digam ak borom su dello borom alal ji teewul warna tuub digam ak borom bénéfice ba nak legi neena tey na ñeal ko moko mom dem dello na capital muni nak waye dal walaw tasaddaqa su sarahi won bi repiter gana bu delo capital ba borom musaraxe benefice ba bagn ko lek akana mu nek ahabba ila ba'd ashab malik kon day dana nek di lolou la yenn ci sahaba yi Malik gëna soppi wa ala kulli hal kon lolou gënul ci limu waxon ni ah tabalahu rib gënaaw delo na rasuman kon bok neena ki neena waye limam ashab ci ashab Malik dal moone dal man luma gënalon mu saraxiko haa babul fil aqdiya bunt la buñu wax ay atte haa wa fi shay adil ah dañu agul dañu ni wa fi babil aqdiyati nek na ci bunti atte babul aqdiya yi dik neena nek na ci shay'un dara min hadha al ma'na yubok ci ma'na bobu ci yoy muni li babun fi ahkamil dima'i wal hudud li buntu la ci atay deret yi jamante ak ray wal hudud ak ci yodi hudud shari'a jam'u haddin denga mana hadd bi ma'na al man'a ndax li anal hadd yamna'u al mahdud min tirk min irtikabi sababihi lolu tax ñu ne haddahu mana yamalnako wa minhu hududud dar yamukay kër yek yamum digu tol yek yamukay la la yata'adda wala tuqtalu deful ray nafsun bakan bi nafsin ci sababu bakan bu mu ray illa bi bayyinatin ludul ci sede adilatin sumandu aw bi i'tirafin ludul ci andak nangu ni mo def rek na reconnaitre borom ni day ay li yewon nak koku mako ray aw bil qasamati wala bok ci liñ wax qasama giñu dana wax niñ koy defé iza wajabat ndegam warna qasama ndax day am bu amé rayen wu dana mu ca jaar qasama moy war mana seddel juroom fukki giñ ñako wara giñ diko giñ lolu mo tuddo qasama nañ koy defé nak qasama yuqsamu dañuy seddel alwulatu yuqsimu day seddale alwulatu nya mingo ki ñu ray ci dañuy sedd 50 yaminan juroom fukk ci ay ngiñ tay koy giñ ci buñu bëgge wax ni diw mo ray suñu mbokk mo xam rayu amd la kon diw nangul te amna tuuma ju tax loolu wara am kon lay tax ñu ni leen lew na leen yorel na leen deratu mbokk ba nu seet lu cey xew da ngeen di jegg leen da ngeen di reyam da ngeen di laaj alal denga wayastahiquna bu boba ñu yello adama deret juroom fukki ngiñ yi buñu ko giñe se do ko giñ reyo deret bu de reyu tay la rayon bu leen nexé jegg leen nonu bay bu leen nexé tam jegg le and ak alal bu len neexetam ni dañ koy ray rek wala yahlifu bi nafsil amdi ci rayu tay mom aqallu lu gëna neew min rajulaini ci ñaari goor bu de rayu tay ba tay lu gëna neew ñaari goor mom duñu nangu ñu diko giñ mu doy deug su kenn di koon bëgg giñ giñ yépp lolu du tax mu dal wala yuqtalu ken du ray bil qasamati ci qasama bu muñu ko giñonte ba ray gi sax ni ñoom lañu rayal seen bokk te tay ko ken du ray aktsaru lu upp min rajulin wahid ci ben way gënaaw ben nit lañu leen rayal suñu giñu ak fami bi ño ray suñu mbokk ba loola sax ken mënatu ko min buñu démé bay ray ken nak lañ cey ray ko innama tajibu du war al qasama ludul bi qawlil mayit ci waxu kay de muni dami sama deret day enda fulanin manga fadiw mana diw day mom ngeen di top moma ray lolou suke nit bi muy de la ko wax lolou latkhala takhala ci kamu tuddu da taxna lolou lako cey genné mok mbokam moy khasam dem ci de moni diw ma ray aw bi shahidin wala ben sede dong bu jando alal khatte reyga kenn ku kenn mun tay dalo sede muni man de ma jano diw mi moko ray te ki de waxul dara koku latkhala tak lay don bo xani du tax yon te ray koka ci ben sédé wayé nak ah la ko ci génné ki bokam moy asam aw bi shahidaini wala ñaari sédé yu doy ñu sédé alal jarh ci jamga jam jam bi dal xamnañu ni nun sédé na nun diwo ko jam xamunu nak ci la déhé wala benen sababa ko ray mbokk ya mom ni al fokk da ko jam de jam jam ba ko ray wayé nak sédé yi ah ray gi de mënu ci dog way xamnañu ni moko jam lolu tak takala dana waral summa ya te boba nak jam jam ba summa ya'ishu top mu dund ba'da zalika ci gannaaw lolu abdir de nga wa ya'kulu mulak wa yashrabu munan gannaaw ga mu de mbok yani jam jam ya ko ray ñañu ko jeñ di min lola moy tax am a ñaar sédé yu mandu gis jam jam ba mom fekke nañ ko gannaaw go ki yu jamoon ñu ni len li ndax moko ray ñu ni woru nu de waye moko jam waye mu wor ni gannaaw biñu ko jame jogatu fa manam lekatu fa nanu fa mënu fa dara ba de koku kon dañuy doylo sédé jam jam ya koku lu ci war danañu ko def wa iza nakala bu ñeññe mudda uddami ñi wote deret ni ki mo ray suñu mbokk de nga ci fo xamni qasama mo ca waron way ñeñ nañu ñeme wuñu giñ kon li pexé halafa na giñ al mudda'a alayhi ñeñ ko jeñ ñom nañu giñ giñ pour dañ nañu giñ xam sina yamina juroom fukki giñ te moy ñu giñ ni wallahi alladhi la ilaha illa huwa lim wax amut nun rayunu wa bu fekke ñeñ wuñu giñ pour saxal sen der ah ñi giñ pour deret ji wacc len fa illam yajid bu fekke amut mom kiñ ko jeñ man yahlifu kuy giñ and ak mom min wulati min wulatihi ci ñam mengo deret ja ma'ahu and ak mom ghayran mudda'a alayhi dul kenn ki ñu jeñ ni mo def mom rek ka fi ne waye amul ñu mu andal koku kat halafa na giñ al khamsina juroom fukki giñ ya su bëgge tooma ji wacc ci gannaaw ba nga xane ñe ñoom ñeme wuñu giñ pour saxal seen aq wala yudduya suñu jeñoon al qatl rayga ala jama'atin ci mbolo di ñoko ray kon nak halafa day giñ kullu wahidin kenn ku ne bu fekke ñe giñu kenn ku ne ci ñi ñu wax luñu bare bare dana giñ khamsina yaminan difa'an an nafsi kenn ku ne juroom fukki giñ lay giñ doora mëna racc de waye fofu mom bu ju fasé do giñ ndax kenn ku ne kuñ jeñ la wa yahlifu dana giñ minal wulati ci ñi mengo ki ñu ray fi talabi dami ci buñu de sakku deret 50 rajulan juroom fukki goor ñoy giñ 50 yaminan juroom fukki giñ suñu matee juroom fukku ku ne bu giñe ben giñ li soti wa in kanu buñu nekké aqall gëna neew juroom fukk qusimat sedalef alayhim ci ñoom al aymanu giñ ya suñu de ñaar fukk ak juroom nako ne giñ yaari ngi wa hakaza wala tahlifu du giñ imra'atun jigen fil amdi ci rayu tay bu fekke ku ñu ray la ray tay nga xani bu deret gi saxet ben ñu jéggelé ba ñu laaj de ba ñu ray koku bu de ray tay mom ay goor koy giñ jigen du giñ fofu wa tahlifu jigen dana giñ nak al warasatu dono yeb fil khata'i ci ray tay bi qadri ma yarithuna ci kam lañuy don même ku cey jigen su amana ray njum tala ray gu ken tayul nga xani yon rayul kiko ray dañ koy laaj de koku kon ñom ñuy giñ nak pour saxal nit dana ñu leen jox de joju su boba kep ku cey don ngay gor ngay jigen nak daga mom daga giñ lu tol na la gay don bi qadri ma yarithu min adiyati ci de kam lañuy do min rajulin muy ku gor ay imra'atin wala jigen ñoo ci su fekke ben dom bu jigen na cale de nga xani mo wara don nisful mal kon fala budda dana giñ ñaar fukki ñi ak juro wa inin kasarat su tole yaminun giñ dañ ko sedele mu tol juroom fukki giñ la ñekoy seddo am buñu seddo ba yamale ben day dess kon halafaha nako giñ aktharuhum nasiban minha ku ci ëpp cër ci lu muy doon kon ci melaw yi nu wax su fa den doom bu jigen nekke jabar nek fa nday nek fa dom bu jigene la ep lu muy don kon ben bobu naratol nani ko ko dole nako gi wa iza hadara sutewe ba'du warasati diyatul khata ñen ci ñi don de khata joju lam yakun du nek laho ñal ko buddun ben juyu kay ben pexe an yahlifa ci mu gën jami' al ayman mbolam ngiñi ndax de ji mëna sax alal ji mëna don lu yoon d'accord ni ñoko mom bu boba ñu dindi walam jox ko waaw su fa ben dom bu jigen deke bala jot walam na giñ lepp su fa yaay ji don sulus rek neke det wala sudus sax bala jot sudusam nar giñ giñ lepp ñu jox ko sudusam kuko man fekke dal bu giñe ngiñ yep alal ji saxna ñel len waye nak giñalewul kenen summa yahlifu top de giñ man yaati kay dik baadahu ganaawam ci ñey don koka mom de giñ bi qadri nasibihi kam na ciirem di tollu rek waye nak pour dara genn na juroom fukki yi sax ba alal yi alal ji lang mu doora jël lay walam rek kenen ku dik nak mo xam ko gëna barale la niki bint wala ko gëna neew la niki jadda mu doora giñ way xalifona dañuy giñ fi al qasamati ci qasama bobu qiyaman di way taxaw luñ ci djuglu taxaway mo upp ak wegute togay way jilabu danañu xecc andi ila makkata ba ci makka wal madinati ak madina wa baytul maqdis ak deug baytul maqdis yetti dekk muharrama yoyu danañu xecc andi ci ahlu a'malha sen wa goxya niki département ya ñu nek lu bu fa lolu xewé buñ ko yamale ci dekk yi ndaw ya deet nañu leen andi ci dekk capital yi jël qasama pour qasam wala yujlabu ken du xecc fi ghayriha ci kudul ñett dekk yoyu de nga illa min al amyal al yasira lu dul budé ay kilomètre yu neew dal dekk bla bo xane xeyna benen capital la budul bobu de nga mu xewé nak ci dekk kaw ya su fekke sorewul ay kilomètre yu tuti de nga xeyna ay ñett kilomètre ak yoyu kon man nañu leena andi ci dekk bu mag ba nga xani moy dekk duggu kay bi jumaaye ci la nek ak borom xam xam yu magge waye bu uppe lolu nak ñu yamale ko ci seen dekk dekk ci wa makka ak madina ak baytul maqdis waaw bu fekke dafa xewé ci fenen nañ ko andi fofa dana wax ci kanam ni toujours nak bëgg nañu ñu diko défé ci jakka ja ci jumaaja dekk bu mu ci mën doon waye hormay ka abaga mo may makka joju horum ak ndax ñetti dekk yi naka jek ñoy yi nga xamni aywa ño yegg ci sharia tegg len fo xani ba jaamu ci yalla ci sax day gëna xor jaamu yalla ci benen dekk te lolu nak amul ci benen dekk budul yoyu wala qasamata qasama du am fi jurhin ci jam kessa nak wala fi abdin du jegeeni digeunte du jegeeni ci jam rek wala bayna ahli alkitab du jegeeni digeunte ahli alkitab duñu ko xewle nun dun len taxaw ni len degen di def qasam wala fi qatilin bi jeegi du am ci kuñu ray bayna safayni ti digeunte ñaari sappe mana ñaari groupe yu doon xex ñu fekk kuñu ray seen digeunte fofu qasama du am fofu aw wujda wala fekkef ko kañu ray fi mahallati qawmin ci place aw gaay rek ñu fekk ci pencu dekk sangam lolu du tax ñu taxawal wa dekk ba di len defal qasam ciocu ngay xame kon atep luway yi rew yi doxal ba tanaxu bi ñuy def ci lo xani du deug lu melna nar yi ñu fi rayon ci makataare ak nañu ci bugal borom dekk ba ñeneen ñan ca jeñ ñep te dañu ci say say dik ray len ci pinch ma dong bet set ñu ni gor wangor gi bu dikke rek ñu ni wa dekk bi fokk yeen la alolat bu bugal len ci tej len ci kasso lolu xam ngeen ni du deug ndax dañu fekk ku ñu ray ci pench rek lolu warul tax comme qasama sax waru ca japp kenn di bugal waru ca waqatlu lghilati rayu ghilana la afwa fihi ba nga dojjel alal dal muy ndem agresser lañu koku bu borom labiron ba bëgg jéggalit yoon jéggalewut ndax ormay bet nit ray ko pour alalam yoon duko bal kenn suko borom balé won sax du tax yoon walil rajuli ñel na gor al afwu jéggal andamihi ci deratam al amdi jadi juñu tay in lam yakun su fekke nekut qatla ghila amma khatlu ghila bu borom yoon moma ray way bal na ko yoon bañ wa afwuhu jéggalam mom way anil khata'i ci rayu njum te kiko ray tey ko ha a koku mom munu ko jéggalé suko jéggalé alal rek lam bëgg maye te momul alalam ki dé mom dafa momul alalam te dé ji ñu dé nit alalam kon ma ngi melni ku bëggoon maye alalam tey dé tañu ko naan suluf bi rek nga mëna maye motax muni su fekke day xata la rayu xata la bu ko balet ci sulusam lay genn ndax koko alal ji rek ci waron wa in afa su fekke dafa balé ahadul banina kenn ci ay doomi gor ci ray gu ñu xarona ray tay ju ray seen boyju kenn ci ñoom jéggelé fala qatla ray dootu mëna am ndax té koko rotal na akam ci genn walu bakkan mëne su ko ray bayyi faga ca dess waye kon nak ñafa dess seen wal de lay do wali man baxiya ñel na ñades je jeegelewul nasibuhum lay seen wal mina diyet ci de kon dañu dal di set ni nit ki bu dor bu reey gi doon reey ñak tay nangamay de ji kon nangam joju ki balé nangam la ci waron am li ci dess ñi balewul nañ leen ko fay wala afwa de jeegelé lil banati ñel doom yu jigen ma al banina fek ñu and ak doom yu goor suñu amé ay ciemign nak ñoñu ñom bu ciemign ya jéggelawul seenu jéggelé du dox haa nga xamni bok su fekko ni ki dé dom bu jigen rek la am su jéggelé kenn dootu ray ko waye bu andé bu goor nak bu jigen di sañul jéggelé bu jéggelé yon konté wu ko fekk goor ko jéggelé waman ufiya kuñu jéggal anhu walis ko fil am di ci rayu tay waw duñu ko rayati waye nak yoon mom baye gu ko dana ca def dabaram moy lan dori ba des nako dor mi atan temer yar comme had ñaarel bat wa hudusa aaman dana ñu ko tej am at itam nak lol lepp ci had yare ko ko dor ko baye lol mom aqu sharia la ñay jéggle mënu ñu ko jéggle wadiyatu deya nak nu muy tollu ala ahli al-ibli ci ñinga xani gele ma di seen alal niki bawadi yi nga xani gele may seen alal mi atun temer min al ibil moy de wa ala ahli adh-dhahab yi nga xani nak wurs moy seen alal ay rew la batay alf dinar junni ay dinar ha wa ala te moy dinar yu mak yo xani bu nekat fukki daram ak ñaari xaaliss fukki daram ak ñaar ci xaaliss la wara doon wéccatu bennum koku moy dinar yu mak wa ala ahli alwariqi budé ci ñi xaaliss xaaliss bu wéx mo tuddu wariq bi kasri ra moy 12000 fuk ak ñaar ci jooni dirham wadiyatul amd de tay in idha qubilat bu fekke nangu nañu ko nit ki dafa rayon te tay ko dono ya rayatu ñu ko xana ni ko man nañu la bayyi te nga joxe de sañ nañu ko buñu ko de nangu nak 25 ñaar fuk ak juroom lay doon xiqa ci geleem yu ëmb yu am ñenti at wa 25 ak ñaar fuk ak juroom ci jazaa moy geleem yu am yu jigeen yu am juroomi at wa 25 ak ñaar fuk ak juroom bint labon ci bint labon geleem yu jigeen yu nekk ci seen ñettele at wa 25 bint mahat ak ñaar fuk ak juroom ci bintu makhad ga demi jigeen yi toll ci seen ñaari at koku mel na mo gën woyef tuuti wadiyatul khata'i deye njumte muhammasatun lu ñuy def juroomi xaj lay doon inshurona ñaar fuk min kulli ma zakarna ci lepp lu ñu tudd waaw li ñu wax mo gëna mo gëna dig doomu na ndaxte deytul amd la waye neena non lañu koy def ayo bi ci gëna cher na xata day ñoom te ray gu tayé su deyam muhammasatun lu ñuy def juroomi cër la ci juroomi façon moy 20 ñaar fuk min kulli ma zakarna ci lepp lu ñu tuddoon de nga ci ñent lañu fi jottoon tudd wa 20 ak ñaar fuk banu la boone dukur yo bobu ñu tudd ko ibnu labon mom bokku ci woon koy kon ñu def ca ñaar fuk kon bobu nak mo ci gën yomb nak limuy goora tax xana bintu mahad rek lay tembon ndax jigeena gën ci jur waye nak labon mom ñettelu at lay ne te mahad nak ñaarelu at la ne kon magi ko ki mag ak gën gi ko ke gën ñom ñoy wara tollo wa inma tughalladhu kan du jafel deetu de ludul fil abi ci atte bi nga xani moy bay bo xani yermi dafa sanni jam ibnahu domam bi hadidin datin ci weñ fa yaqtuluhu mudiko ray koku ray gam moko tay mana dorga te limu ko dor lu gawa ray nit la moy weñ waye nak du tax nak ñu mana dogu khat an ni jublu won do ko ray ko rek la jublu won ba mok ku rendi ñoyam waye bay kat su teron dom ba rendi dañ koy ray nim ko rendé lañ koy rendé ndax koku amna ñu yaqeen ni ki teur di rendi mom ray la tay bay nak digam ak dom dafa mel no xani lu defin wa juunu dañu nan rek salaw nak mera tax de waye da doon dur waye xana jumlu wul won ray waye nak day jiñ koy defal dañ koy jafel fa yaqtuluhu cha lola fala yuqtalu bi su ko defé ken du ray dom ba ci lolu fala yuqtalu bihi wa yakunu day nek alayhi war ko nak falasuna fanwer jaza'atan setal ngay jafel ndax jaza'an mu sere gelem bu jigen bu tollu ci ñent ci juroomi at han nga diko ca laaj fanwer soko ca laaj yon ñaar fuk sax mu ser lol yow nga laaj ko ca fanwer wa salasuna ak fanwer hiqatan ci hiqa gelem bu jigen bu tollu ci ñent at bobot mu def ca fanwer aywa li gëna te jafé wa 40 ak ñen fuk khalifatan ci khalifa mu ngi ci djublu mana nim ko firé moy gëlem yu ëmb mom lañu yo xani fi bu toni ha nek na ci seen bir ya bu ne awladu ha seeni doom mom deyam jikko ko set matna wala ru ñaari dede ni waye nak lamu def dafa reuy deng te lolu lepp amunu yaqeen ni da doon reuy ndekon dañ koy reuy rek nit farna kon ku djublo ray domam tay ko dagn koy ray ni mom wa qila amna ñu ne zalika lolu nak batay limu jafé jafé ala aqilati xetu bay ba lay war waye su amé alalam leppit duñu ko jël ci mom lepp fokk mok bok ya koy bok mom fa huwa ka wahidin minhum dafa melni kenn la ci ñom la leen war mo koy war nañ ko seddu wa qila amna ñu ni deet zalika lolu fi malihi ci alalam la ndegam alalam mate nak lu dul su deme ba mate wu ko ñu doora motali ci alali bokk wadiyatul mar'ati de jigen toujours ala nisfi ci genn wala lay ne min diyati rajuli ci dere de goor ci xet wu ci ne wa kadhalika nak nonu diyatul kitabi yeyni de ñaari ahlu kitabi yahud ak nasran simana sen ahlu zimma sunu len de atté ci sunu bir rew sunu bir atté sen de momit genn walu de julit bu gor la kon mo sunu de jigen ñoy tolo wonisaahum seen jigen ñom kitabiyé ala nisfi day nek ci seen gel walu min zalika ci seen day gor de nga kon mom seen day seen jigen day am karu day goru julit lay do bu doon ci gelem ya de ñaar fukki gelem ak juroom lay do wal majusi majusi diyatuhu dayam 800 dirham juroom ñetti temer ci deram lay doon wonisaahum seen jigen ñoomit ala nisfi ci genn wala lay doon min zarika ñenti temeri deram de seen jigen wadiyatu jirahihim seen de jam jam kadhalika naka nonu la de nga seen de jam jam de nga momit jirahu nisa'il majus ala nisfi min diyati rijalihim su ko defé wu fil yadayni nek na ci yari loxo yu ñu dok ci xata deetu de ju mat sekk wa kadhalika nakunu fi rijlaini ñaari tanki nit ku ko dok de ju mat sekk ceyne awil aynaini wala ñaari bet de ju mat sekk mo ceyne wa fi kulli wahidati nek na ci ben bu ne minhuma ci ñaari xet yu ci ne ben loxo mba ben tank mba ben bet nek na ci nisfuha genn walum mom de genn walde wa fil anfib nek na ci bakan bo xan yuqta'u dañu dog marinuhu marinam moy li noy ci bakan adiyatu day ju mat sak wa fi sam'i nek na ci deg buñu dem lo ni def ko tax muni taxus degatul dara dara de mo ci war ju mat sak wa fil aqli ci xel muñu demal de ku def nit lu tax xel ma dem xamatul dara te ju mat sak mo ko ko ray ñoy yam ci de wa fi sulbi nek na ci yaxu ganaw yaxu ndig bo xane di yang kasiru dem sulbu ci riru yax gi tambale ci ndig ba ci loss ku ko damal nit farit de mo ci wa fi wa fi lun sey nek na ci yaari waya lay gor yu ñu dag bayyi fa zakara sa de wa fi al hashafati nek na ci bop sakaram gor bu ñu dog de ju mat wa fi lisani nek na ci lamiñ wuñu daggal nit de ju mat sa wa fi ma yamna'u minhu al kalam nek na ci lepp lo xane wa fi ma mana'a minhu al kalam lo xamni tere na wax minhu ngir lola lam ko def taxna wax donte jëmi lamiñ wa nga fa kon nit de mo ci wa wa fi sadiyay al mar'ati nek na ci yar yar yene jigen ku ko dag yeb xuf de ju mat wa fi ayn al a'war nek na ci betu pat de ju mat sek ndaxte ben betam bobu kat mo remplacer ñaari beti ndiaciar ndiaciar moy kuy gis wa fil mawdihati nek na ci jam jam bu ñu yoy mawdih adana ko firi ci kanamam ne ma awdaha al azma jam jam bo xani dafa wexal dafa jot yah nga xani yah ga ngay wex te tojul waye da ngay ci lekh lay ne mba ci bop lu ca war xam sun jurom min al ibli ci gelem mana nisfu ushr al diyat jurom gelem wa fi sinni nek na ci bagn xam sun jurom ab ben bagn wa fi kulli isba'in nek na ci bop baram ashrun fuk ci ay gelem ben baram bu ne wa fi anmulat nek na ci kemu baram te baram bu ci dul ibham bi ñetti anmala la ñetti kem ñetti morso kon ben bu ci dag de nga salasun yetti gelem kon ben baram buñu dagge ñaari kem ya mu dess ben ba ca suuf kon jurom ben gelem mo ci war de nga ñetti baram ñetti gelem wasul ak sulus gannaaw ñetti yep fukka ca war kon ñett ak sulus de nga moy war ci denga ci ben kem wa fi kulli anmalati nek na ci bepp baram min al ibhamayn ci ñaari barami dey yi ben bu ci na nak khamsun jurom min al ibil denga mana ben kem bu ne denga ci ibhamaini ndax te ñaari kile la ñaari anmala la mom anmalam du doon yetti geleem juroom lay doon ndax baram bi ñun toujours fukke ci war te ki ñaari kem rek la kon ben bu ci ne juroom wa fil munaqilati nek na ci munaqila moy jam jam bo xani ba mu toje bob ba yamul ci yahba feñ ñu diko tudde mo doha xana yahba dafa toj ñu diko wax munaqila ashrun ushrun fukelu de mo ca war fukelu de nak moy fukki geleem wa nisfu ushrin ak genn walu fukel kon fukki geleem ak juroom mo cay war wal mudihatu jam jam biñu tudde mudiha ma awdaha al'azma moy la feñalu yahga lolou lañ wax mudiha wal munaqila ma tara moy la nga xani nay nawna dajna farashuha lalu yahga mana kaw yahga dafa toj dal xapati min al'azmi ta yah walam tasil tafek mu bañ joti ila dimaghi ci yur a wa ma wasala xani bop bu joti ila dimaghi ilayhi ci yur a koku fa huwa al-mamu matu koku ken du ko fey bu don tayitam ndax lolu khatar bu reuy la ndax bobu ko ko fey won nit botul day dede man na am te fek kon djel nga bakkan feye gañu te lolu du man li kon fa fiha warna ci sulusud de wa kadhalika naka non al-ja'ifa ja'ifatam moy jam jam bu benn bir ba ag ci bir momit a sulusud de ya cey wa ma wasala ilayhi law joti nak dafa ni joti wul ci jor wa ma wasala ilayhi la ca joti fa yal mamumatu nak fa fiha sulus delan wa kadhalika wa kadhalika na adenga wa kadhalika al ja'ifa yoyu sulus de mo ca wa walaysa fi ma duna al mudihati nekul ci lu manke mudiha ci xagn xagn yi illa al ijtihad ludul parlu alim yu mag yakoy atté nañu ko gisséni dal li dey nak mo ci wara jaadu l'ijtihad buñ ko waxe masala ngok mo xani sharia fixé wul lenn lu mu tuddal bopam ben dayo bu mu tuddal bopam waye da ko baye ak loxoy ñi nga xani war nañu am niwob l'ijtihad ñu sét lu ci war jaadu fi ñoom wa kadhalika naka nonu fi jirahi jasadi ci jam jami yaram yi denga wala yuqalu kandu tay jurhun ab jam jam di sa joxe alal illa ba'da al bur'in ludul ci gana bu yere ba yegal ndax fofu la nuy wolo ni dotu yokku waye jam jam bi su fekke weregul a wolunu man na dem ba andi lu passé lolu man na dem ba bakkan de ca te kon de ju mat moy war motax bala ñu dañu nek bu mu wër bañu xamni dotu yokku wama bari al wër ci jam jam ala ghayri shay'in ci lu ñaawalul dara mimma duna al mudihati ci jam jam bu yes mudiha te du won luñu tay koko fala shay alahi dara du ci war na borom muñ nit buñu ko jame jam jam bu ken tayul de nga bu fekkon bu tol na yinu doon wax yep la ala la cey dem ken du ko fay itam ndax du tay te jam jam bu ñu tayul ken du ko fay waaw ken du ko fay su fekke itam reuyul reuy gu tax ñu fi limitel ko alal a koka nak kon neena dara du ca am de xana muñ denga wa fil jirahi nek na ci jam jam yi al qisas qisas nat nam xote namu yato jam ko ke fil amdi illa fil matalifi nudul ci al kuway yi nga xane yu danse la niki ma'muma ak ja'ifa ak munaqila yoyu kat mom ku ko defon te tay ko da dul woor nga fayu ko ndax man na am sansu deewut waye lu ni mel bo bu len tol soko defon ke mu faf de njaxum dik jël nga bakkan lam faye lo xani gañu rek la wal fakhid poj de nga wal munaqilati wal fakhid ak poj buñu dam wonon seen ñaari way yalla yi ñu dag wa sulbi ak ndig li ñu dag yo ay ñu dam yoy kenn du len fay wa nahwi fa fi kulli zalika nek ci lu ci ne deye lo xani yegg na ci mom kenn du ko fay nañ ca def deye rek ci tay ga wala tahmilu duyanu al aqilatu mbok yi deyal seen mbok yi cey def seen alal ñu tuddu aqila li anna al aqla lughatan al man' aqlu moy man' mona aqlu jifir khalid man'u la li annahu yamna'u an irtikab al qabih ki am khel luko khel ma defal riyaw nako aqalahu moy rat nako yew nako terel nako de togo lu ñaaw khel moy tax ni bum la gu yew nit ba lu ñaaw mu bañ ko def lolu motax mo tuddu mu don aql ak aqlu de dañ ko aql ndax dana arrêté rayga waruna am fayuga fa tahmilu al aqilatu su ko defé xéer wi joxe sen alal ñu tuddé len aqilatu qad la amdin rayutay danañu ko yanu wala denga wala i'tirafan bihi du jégeeni ray go xani i'tiraf la waja moni dal ay lay won man mako ray wala tahmilu dunyu yanu lani aqilatu qad la amdin ray go xani waye ko tay dede suñu ko de ray nañ ko ray suñu ko de jéggal nañ ko jéggal bokk yi ñom duñu def lool xana su ko teyul won la leen yoon force wala tirafan bihi du jegeene ray go xani ki mo walantel bopam wax ni ah diw de mako ray nga xani su ko waxul won munuñu ko saxal mom nak mo dem woneni mako ray lolu bokku tak am du ndax bu doona am du ko ci ataf li anna shay'a la yu'tafu ala nafsi wal atf yaqtadi al mughayarata kon qaddu al amdi bokku la qaddu go xani waye dik def li atiraf ni ah diw de mako ray mana ay de yon do tay mako waye mako ray koko nak dañu ko nan ah sunu yon du ci ne da nga warona nek ba xani ay cede ko saxal mënoo ci dara su ko defee nu def ci sunu ala waaye nag yow yaa dem rekk ni maako rey loolu dunu ko def ndax xamuñu sax dangaa yéene xeet woowu alal bëgg ramanse sunu alal ci def ci mi wa taxmilu dana yenu moom aaqila jiraaxal xata'i jam jami mooy maakaana la nekk xadra sulus jëm kaw fa ak sar mbaa lu ko ëpp xeet dana ca def seen alal participé ku ne wa ma doona sulus lu manqué sulus nag fa fi maalil jaani ci alalu ki ko def lay jóge ndegam ma ngi am alal su amul alalit kooka du perte kat bokk yi ñoo koy def wa amal ma'mumatu amma ma'muma wal jaifatu amdan ci tey fa qaala wax na malik ni ah zalika loolu gannaaw deya lay doon nda kenndu ko nee nañu ñooñu alal aqilati xeet walay war wa qaala aydan wax na beneen yoon ci jeneen jamono inna dhalika fi malihi ci alalam lay génn ndeem alalam mate na ko illa an yakuna adiman ludul muy ko ñàkk su ko defee fa taxmilu al aqila ci jooju wax kon su ñàkkul te alal ja matul na ca alal ja dugg ba jeex la ca des xeet wa doon ko li annahuma ndax ñoom ñaar laa yuqaadu kenn du fayu min amdihima ci seen tey li annahuma min al mataalifi jëm waxoon a tax wa kadalika naka noonu ma balaga sulusa diyati lépp lu jot sulusu deya mimma la yuqaadu ci loo xam ni deesu ko fayu minhu ci moom li annahu mutlifun ndax la mu doon loo xam ne day alake noonu la wala taqilu du def deya al aqilatu xeetu nit man qatala kan xam ni dafa rey nafsahu boppam nañ ko bàyyi mu niil rek kenn du ca def alal am dan ci tey ku xaru kenn du ko tey aw xata'an wala ku juum ku tayul rey boppam ci ñàkk a juum kenn du ko dee rey boppam tey ko xaru kenn du ko dee watu aqilu aw xeet danañu watu aqilu dana tolloonte deyaag al mar'atu jigéen dana tolloonte deyaag rajula góor watu aqilu al mar'atu rajula fi diyati maanaa danañu yem de bakkanu góor li ñu koy deyaa mooy bakkanu jigéen dégg nga ila sulusi diyati rajuli baba alal jay mat sulusu deyay góor dégg nga ñooy tollonte maanaa ci jab jam yi lanu tàmbalee ñooy tolloo deye maanaam lay deelani loxob goor moy de bu jigen baramu goor baramu jigen waye nak loxo bi nga xani genn walu de lay def koku jigen dotu ca tollo goor ndax li nu nara wax jigen day tollo goor de ba muy dem sulu su de lañu bëgg wax niki tay ñenti baram ñent mom bu ca xasse yegg day daldi ëpp sulu su de goor motax suñu yame ba mu mat sulu lu mat sulu dañ koy daldi jox atam l'istiqlal ñu ni a goor kat ci maw ñetti mountain yi genn walu goor la ko fayoon jox budé deye genn walu atam goor la fay am budé sédé genn walu atam goor lay wax fa in lam yakuna rajulayn farajulun kamra'atayn intanim budé ci dono genn dom bu jigen de nga mana jigen genn walu deye genn walu dono goor lay am dom bu jigen ak dom bu goor jinga lolou dem na ba ci ndey ak baye de ndey ak baye budé ñom do ngay don seen dom nu ñuy def alal ja dañu nan joxal yaay sulus bi li ci def baye ko mom ñu ni kon baye ñaar ci la nako di de ben sulu bu démé ñaar sulu fa def denga kon goor genn walu jigen dem na ci parab yu bare dem na ba ag ci domi ndey yo xamni goor ak jigen lañu te seen bokk mi ñuy bëgg doon yaay dong lañu bokk ak mom gis nga fofu goor ga du fa manal jigen ji dara ndax bu sukkandiku won ci njurelu baye lañu bokkon doley goor mo koy dolel ba mu mëna won jigen lamu ko mané moy ñaar ciale ko lu muy don waye bokku ñu baye ndey dong lañu bok kon ñokki de ndey rek lañu bok kon goor gi fi mu taxaw degeerul njurelu ndey njurelu baye da ko gëna degeer kon fi mu taxaw degeerul ku taxaw fu degeerul do mëna degeer bay ëpp keneen doley taxaway bu boba doomi ndey yo xani seen bok ndom ki ñuy doon yaay rek lañu bokkon ak mom bokku ñok mom baye goor gaak jigen je ñoy tolo lu ñu doon fofu dal di feñ ni kon sharia dal deug deug jigen ji ci mawatin yu bare genn walu goor rek ak lu ne ci manam lolou la koy jox ci atté motax goor geek jigen ji doomi goor ak yu jigen yi suñu bokkon ndey ak baye ñom ñepp mba baye rek kenn de ca ña ca dess rek diko don goor day ñaar ci jigen waye nak doomi goor ak jigen bu fekke ñok seen bokk me de yaay dong lañu bokk ak mom ñom ñi ci dess yalla nañu bokk ndey ak baye yalla nañu bokk baña bokk baye waye bu fekke seen bokk me de yaay rek lañu bokk ak mom fofu goor am fofu mu taxaw ba yepp doole jigen ndaxte fi mu taxaw moy njurelu yaay te njurelu yaay njurelu baye ga da ko upp doole lolé kon feñ na ni fal mar'atu nisfu ar-rajuli fi kathirin min al-ahkam tilka taqdiru al-aziz al-alim la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun suko defé nak neena watu akhilul mar'atu jigen dana tolen te gor de hatta balagha sulus diyat rajul fa idha balaghat ha sujati sulus raja'at dawsa delu ila aqliha ci tayab moy masalam ibn musayyib ma min at-tabi'in ben way dik denga ibn musayyib sa'id ibn musayyib denga amna ñu ko daan jange sa'id ibn musayyib mu deg ko mu ne mu mer ko mu naqari ko mu ne sayyabuni sayyabahumullah mana ñu ngi mëna musayyib sayyabuni te tasyib mo doon ni arab daan def ba yalla ak galemam denga ji diko wax sa'iba ken du ko jeriño ken du ko suf ken du ko ray ken du ko lek ken lolu yu fi jayelelu alquran tere ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ib le kon sayyaba mom moy gorel nako ni arab daan gorel geleb motax ko ni jamam sayyabtuki yon xagn ko ko waya du don mawla muk ndax te jaarul ci ngorel gi sharia wax tudde wu ko non ibnu musayyib lolo tax batu musayyab naqariko mom ibnu musayyib sa'id ibn musayyib ben waye da ko laaj niko waw yeen ngeen ni waaw jigeen suñu dagge den baram ci ñaka tay ah lu cey war ci alal muniko fukki geleem niko ha muniko waaw muniko waaw suñu ko dagale ñaari baram nak muniko ñaar fukki geleem ha waaw suñu ko dagale ñetti baram muniko fanweri geleem muni waaw muniko waaw waaw buñ ko dogale ñenti baram ngeen muniko ñaar fukki geleem muni subhanallah fa ina adbat musibatuha qallat diyatuha ha li beyna wa yeen li ngeen di wax waaw ndaw si bi musibam reey ñenti baram du yam dal di delu neew ab saidu min musayib niko a iraqiyun anta mu xana yow nitu iraq nga tilka sunna lima la wax de moy sunna xam nga hijaz ak iraq dañuy kalante hijazi makki madani rewum dañu japp ñu upp hadith japp nañu ni ñoo gëna yëm ci sunna iraq ñoo upp ay xew xewi jamono upp ay kilé ay atté ndax jokkalo gi ñu jokkalo won ak force bu jëk de nga tey fay xew du xew iraq loola motax tey tam hadith nak bu wër iraq leen ci man mo leen ko upplé denga bi muqtada jiwarihi di nabi sallallahu alaihi wasallam hayato ndax dekk gi ñu dekk ak yoneen ñoom hijaz ba mu joge fi taxna muqtada lolu lazimam ñoo upp hadith yu wër nak wa iraq su ko defé te iraq upp xew xew lamuy juritam afkar yi nak gëna ñoré ci iraq tam nak ñu upp walu science ak qiyasul ilhaq koko ndam qiyas de iraq dal cey man iraq kanu def ak dom badian dox seen digënté ñu tuddé ñe seen xel lañuy doxal ñu tuddé ñi nit ñu ñaawadi motax su way ëndé xel ñu ko xana yow iraqiy nga sétal waji xelam la doxal niko waaw ñun ñetti baram ngeen fanweri gele ñenti baram au lieu ngeen ñen fukki gele nga daldi ni ñaar fukki gele mu niko xana yow nitu iraq nga ñom ñu fa wacc sunna ci du dox ak seen xel rek ah lolou tilka sunna di mala wax lay sunna ايسان سعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمه الله شكو دافي راجعت مودل الى عقلها نداوسي بانكو داغالي نيت بارام لي تا وار مانكينا سولوسو دي ناخ فانويري گليم اك سولوسو گليم موي سولوسو دي فانويري گليم دون ما ماتول سولوس واي بامو ني دوني نينت سوي كو دافي نين فوكي گليم مو دالدي اوب خار سولوسو دي لولو تاخكون ناك ماغي ملني دير جو مات لا نانكو ديلو سي نصف الرجل لولو موي lolu moy wajhu bi non la ko sunna doxale ay wa wanafaru group bo xane yaqtuluna dañuy ray rajulan ben way kompelo ray ko fa innahum tarayta fa innahum kun yum yuqtaluna dañu len di ray ñoomit rek qisasan bi ay wastakranukum mandi tatay ko in qatala suraya qutila ñu ray ko nem mo tay mandi ga su fekke tayu ko nak atep gone ak dof la am deyo mo cey war te bok ya lay war mom kenn la ca dem alal yor nak wa in qatala suraya majnunun dof rajulan gor fa deyatu de ja ala aqlati ay bokam la war ki mande non deng deng ki mande ndegam tayul mande galan wax wa amdu sabi tay khalal kal khata mom njumte ñoyam mom njumtel gone njumtel magak tay gone ben la de ndax gone mom duñ ko ray qisas li adam at-taklif wa zalika lawlu ala aqlatihi ay bokam xetam la war wa kadhalika aqlati li ñu wax xet kat xetul keur neegu ndey dong ci aday wala taxul ñuy wax dedet ñamu bokal askan ñu ñu in kana bu nekké sulusa diyati luma sulusu de ya fa kasar wa illa sukumatul fa fi malihi ci alalam dem amna alal waye toujours dem amna alal tuko mul mu delu ci bokk kiñu ko def du ñak wa tuqtalu dana ñu ray al mar'atu jigen bi rajuli ci gor gu mu ray du dag dana ñu ko ray wa rajulu gor dana ñu ko ray biha ci ray gu mu ray jigen wa yaqtasu dana ñu qisas fayu li ba'dihim ñal ñan ñen min ba'din ci ñan deng ay jigen gor su ray jigen dañ koy ray nde moko tay jigen su reey gor dañ koy ray deng واو ويقت ولا ولا ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح تي جام جاميت في جام سمروم ني جام كو لو تول نونا ريك نا با تخنا مو خام غورا جام جيجينم جيجينا جام غور نا موم ولا يقتل كان دري حر غور بعبد تي جام لعدم التكافؤ غور بري جام جام خلال Thank you.